إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه جل وعلا أن الله تعالى يقول بعدما ذكر الحديث ثم قال: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. إخوة في الله، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى ناكم تكي صلاة لسلام نبي ويت عليه الصلاة والسلام. Kwanza kabisa napenda tufahamishane ya kwamba matendo yanayofanywa na mwanadamu, amal azifanyazo mwanadamu, ifahamike kuwa amali hizo ni kwa ajili yake na wala si kwa ajili ya mwingine. Bali huu mughafala tulio nao, kuwa kwa kiasi kikubwa tumeghafilika. Mughafala huu tulio nao na shari hizi tuzifanyazo, ifahamike pia wazifanya shari hizo ni kwa ajili ya nafsi yako na wala hutomdhuru yoyote. Pia ifahamike Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mfalme, hata kabla ya sisi kufanya tu'a zetu na ibada zetu, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mfalme. Kabla ya mimi na wewe hatujafanya tu'a wala hatujafanya ibada. Bali pia ifahamike kuwa maasi yetu tunayoyafanya, madhambi yetu tunayoyafanya, makosa yetu tuyafanyayo hatuwezi kupunguza ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala chochote. Yani kwa lugha nyingine nyepesi sawa na kusema waa zetu, ibada zetu, maasia yetu, makosa yetu na madhambi yetu hatumzidishii Allah subhanahu wa ta'ala chochote, wala hatumpunguzii Allah subhanahu wa ta'ala chochote, bali amali yako njema uifanyayo mwanadamu hiyo ni kheri kwako, lau kama ungekuwa unajua. Ndugu zanguni katika imani, nimeyatanguliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala pale alipotuambia katika kitabu chake, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, na hatopata mwanadamu isipokuwa kile ambacho amekifanyia juhudi. Ni mamoja ni cha kheri au ni mamoja ni cha shari, hutapata mwanadamu ila kile ulichokifanyia juhudi, ila ile tendo, ile amali uliyoifanya ndicho utakachopata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala malipo yake. Wa anna sayahu sawfa yura, na hakika juhudi zake azifanyazo ni mamoja za kheri au za shari zitakuja kuonekana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mja atakuja kulipwa kwa hizo itikadi zake, kwa hizo juhudi zake azifanyazo. Na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, yoyote atakayefanya kheri mfano wa chembe ndogo kabisa ataiona kheri. Waman ya'mal mithqala, na yoyote atakayefanya chembe ndogo ya shari vile vile shari hiyo ataiona mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia baada ya kauli yake, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, hatopata mwanadamu isipokuwa kile alichokifanyia juhudi. Wa anna sa'yahu sawfa yura, na hakika hiyo amali yake, hiyo juhudi yake aifanyayo mwanadamu, hivi punde itakuja kuonekana. Thumma yujizahu aljazaa alawfa, kisha Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa mwanadamu huyo malipo yaliyokamilika. Inna ila rabbika almuntaha, lakini pia ufahamu kwamba hakika miishilio mwisho wa mambo yote ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, kwa nini nimekusudia kuyakumbusha maneno haya katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala? Naam, kwa sababu nyingi sana. Iko wazi kwamba katika sisi hakuna mkamilifu, katika sisi wanadamu hakuna asiyemkosea Mola wake, na ndiyo maana Mtume alayhi salatu wassalam akasema wazi ushahidi wa kwamba wewe na mimi tumkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Mtume alayhi salatu wassalam, kullu bin adam khata'un, kila mwanadamu ni mwenye kukosea, kila mwanadamu ni mkoseaji. Wa khairul khata'in at-tawwabin, at-tawwabun, na bora wenye kukosea ni wale wenye kutubia na kurudi kwa Mola wao. Ndugu zangu katika imani, swali liko hivi, twakiri, twaamini, twaitikadi sisi kuwa sisi ni wanadamu, ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wenye kukosea kumkosea Mola wetu. Lakini pindi ukikosea ujitahidi kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali sio njia salama kuwa umemkosea Mola wako lakini bado waendelea kuchochora na kwenda mbele ya safari bila kurudi. Sio jambo salama na wala sio sawa. Maneno haya huenda yakawa tumeyafunga-funga sana. Ninakusudia kusema hivi, kila mmoja katika sisi ajiangalie katika amali zake, kuanzia mzungumzaji Na wewe unayenisikiliza, kila mmoja katika sisi aangalie zile amali zake azifanyazo. Billahi alaikum, suala hili la mtu kuangalia ayafanyayo huenda ikawa sababu ya kumrudisha nyuma kuto kuendelea na yale mambo maovu anayoyafanya, bali aondoe mwanadamu ile at-taswif, aondoe mwanadamu ile saufa atub, nitakuja kutubia. Kwa mwanadamu liondoke hili, akishagundua ashamkosea Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, arudi nyuma, atake maghfira, afanye tauba, na hilo litakuwa ni salama kwake na kheri kwake. Ndugu zangu katika imani, yako makosa ambayo tuyafanya sisi kwa kusababishiwa na baadhi ya watu, lakini haitaondoka kwamba hayo ni makosa eti kwa sababu umesababishiwa, itabakia ni makosa. Ni juu yetu kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jamii tuliyonayo ishatanuka, jamii tuliyonayo ishakuwa pana, na kitu cha ajabu kabisa, hayo unayoyafanya wewe wayafanya, wajua kwamba wafanya kwa siri, lakini yaje kusikika mitaani kwa fulani. Bali kitu kibaya kabisa, wachafua safu ya Ahlu Sunnati wal Jamaa, waharibu ile suma, waharibu, wachafua ile safu ya Ahlu Sunna, safu ya masalafi, kwa ajili ya ujinga wa mtu mmoja, kwa sababu yeye imempelekea kwa ule utashi wake, akaona hivi ndiyo sawa, akasawishiwa, akafanya maovu, jamii ya hukumu kwamba wale watu ndivyo walivyo kwa ujinga wa mtu mmoja. Pamoja na kwamba hukumu hii si ya uadilifu, mtu akikosea mtu mmoja abebeshe jukumu yule yule. Wala taziru wazira wizira ukhra, hawezi kubeba madhambi ya mtu mwingine kama mtu mwingine, haiwezekani. Lakini jamii kwa sababu haifahamu maandiko ya kisheria, mtu mmoja afanya kosa awezeshe watu wote. Ndugu zangu katika imani, sisi tuamini hii jamii tulionayo, wako waovu zaidi yetu. Tuamini jamii tulionayo wako waovu, lakini wafanya maovu yao hayaonekani katika jamii. Lakini ovu ukilifanya wewe ndio laonekana katika jamii, kwa sababu vile wewe ulivyojiweka kwamba ni mtu wa dini. Sasa watu wa kuhukumu katika dini ulionayo, na ndio maana Mtume alayhi salatu wassalam akatuambia wazi, faman ittaqa shubuhat faqad istabara alidini wa irdhihi wa man waqa'a fi shubuhat waqa'a fil haram, yule atakayejiepusha na akajikinga na mambo ya shubha, basi huyu kwa hakika imetakasika dini yake na heshima yake. Na ukiingia kwenye mambo ya shubha, ujue umeingia katika mambo ya haramu. Inazungumza na watu wenye akili zao. Mandhari ulionayo, haya ulionayo, haikupasi kufanya hivyo, bali kabla hujafanya ifike mahala ujue kwamba hiki nikifanyacho ni sawa, na ikiwa sio sawa basi achana nacho, kwa sababu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi al-Qudsi ambayo nimeitaja, Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, ya ibadi, enye waja wangu, innama hiya amalukum, hakika hayo muyafanyayo ni matendo yenu, uhsiha lakum, mimi ninayadhibiti, ninayahifadhi matendo yenu kwa ajili yenu, kuja kukulipeni, thumma uwafikum iyaha, kisha nitakulipeni hayo matendo kwa ukamilifu kabisa vile mlivyofanya. Faman wajada khairan falyahmadillah, atakaye kuta khairi katika amali zake basi na muhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Waman wajada ghayra dhalik, na atakaye kuta katika amali zake kwamba hakuna khairi, kuna shari, fala yalumanna illa nafsahu, wala asilaumu isipokuwa nafsi yake. Ndugu zangu katika imani, haya ndiyo maandiko ya kisheria. Hata ayatul Qur'aniya yataja mfano wa maneno haya, man amila salihan falinafsihi, atakayefanya amali njema afanye kwa ajili ya nafsi yake. Wa man asaa fa alaiha, na atakayefanya uovu afanye kwa ajili ya hiyo nafsi yake, hiyo nafsi yake. Wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid, na wala hakuwa mola wako ni mwenye kumdhulumu, kuwa dhulumu kumdhulumu. Ndugu zangu katika imani, hii ni jamii, lakini ifahamike jamii hii imejawa na mashakili, jamii ambayo kwa kiri ina mapungufu, kwa sababu kila mwanadamu anakosea. Lakini wewe usijitie kichwa maji kwa yale makosa ambayo wayajua, hili ni kosa waje liingia, halafu watu watukana dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili yako. Mche mola wako Allah subhanahu wa ta'ala, utakuja kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya uyafanyaje. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. إخوة في الله، علماء ونتاجز لأسباب، الأسباب المعينة على الطاعة أو على العمل الصالح، زل سباب سباب لازم سيدية أنتو كويني الطاعة كفاني عمل جيما. Mmoja katika asbabu hizo ahlul ilmi wanataja ni duaullahi azza wa jalla, ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atathbita, akuthibitishe katika dini yake. Hiyo ni sababu kubwa sana, kwani Mtume alayhi salatu wassalam ndiye iliyonukuliwa katika hadithi tele. Mtume alayhi salatu wassalam ndiye alikuwa akiomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akimwambia Allah, ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik, ewe mwenye kuzigeuza nyoyo, ni Allah subhanahu wa ta'ala, uthibitishe moyo wangu katika dini yako. Bali hadithi ya Ummu Salama radhiyallahu anha na hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wakamuuliza Mtume alayhi salatu wassalam, atakhafu alaina, iwe mjumbe wa Allah watuogopea sisi? Qala naam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndio, fahamuni, anaoongea nao ni maswahaba zake, wale watu bora, karne bora, anawaogopea wao, sio wewe na mimi. Aulizwa atakhafu alaina, wasema maneno haya, waomba dua hizi Mtume watuogopea sisi? Qala naam, Mtume alayhi salatu wassalam akasema ndio, lianna quluba bani adam baina usbu'ain min aswabi'i arrahman, naogopea sana kwa sababu nyoyo za wanadamu ziko katika vidole viwili miongoni mwa vidole vya arrahman, yukalibuha kaifa yasha, anazigeuza hizo nyoyo bila atakavyo. Leo mtu alikuwa katika istiqama na jadda, lakini kesho anageuka. Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria hivyo. Kumuomba Allah atuthibitishe katika dini yake, kila mmoja tumie nafasi yake na muda wake alionao, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika dini yake. Lakini pia hata ukiangalia katika hadithi ya Muadh bin Jabal radiyallahu anhu, Mtume alayhi salatu wassalam kamshika Muadh ibn Jabal akamwambia, wallahi la uhibbuk wallahi la uhibbu, wallahi nakupenda Muadh bin Jabal. Kisha kamwambia maneno fala tad'anna dubura kulli salati an taqul, wala usiache, ninakupenda Muadh bin Jabal, wala usiache mwisho miishilio ya kila swala za faradhi kusema hivi, allahumma a'inni ala dhikrik, ewe Allah nitie nguvu mimi, unisaidie mimi katika suala la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala mpaka mwisho wa hadithi. Ash-shahid Muadh bin Jabal kafundishwa na Mtume alayhi salatu wassalam amuombe Allah subhanahu wa ta'ala asaidiwe katika twaa na katika uzuri wa ibada. Itakuwaje wewe na mimi? Kwa nini hatumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tathbit? Bali ziko nyingi ulama wanataja, miongoni mwa sababu pia nisisahau kabisa, na itakuwa sababu ya mwisho. Ulama wanasema muhafadhat ala nawafil, miongoni mwa sababu zitakazokusukuma na kukusaidia katika twaa ni wewe kuhifadhi, kupambana na mambo ya sunna. Kama ni swala, swala za sunna usiache kando, usiache mbali. Kama ni saumu, saumu za sunna, na mambo mengineyo ya sunna upambane nayo, kwa sababu jambo hilo la wewe kupambana na mambo ya sunna ndiyo hisnu, ili jambo ndiyo itakalokufanya ubakie katika kutekeleza mambo ya wajibu. Kwa sababu kama una uwezo wa kupambana katika sunna, ni sahali kupambana katika wajibu. Lakini jalia sunna huna, kupambani katika sunna, tegemea shaitani kikuingia, cha kwanza kuporomosha ni ule wajibu wako, ni yale mambo ya faradhi. Lakini wakawa kupambana sunna, shaitani akikujia, basi cha kwanza kuporomosha ataanza kumpangua vitu vya sunna kwanza, alafu mpaka afike faradhi huko, huenda Allah subhanahu wa ta'ala atakupeleka mbali. Ndugu zanguni katika imani, jamii tuliyonayo ni jamii watu wote au wengi katika sisi tumkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wasijifanye hamnazo. Ukijua nimemkosea Allah subhanahu wa ta'ala, rudi kwa Mola wako, na hiyo ndiyo salama kwako na sio ujanja. Usilete taawili katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakati watukanisha dini, wakati ya wasababu kwa matendo yako wakatukana watu manhaji ya Mtume alayhi salatu wassalam. Mche Allah subhanahu wa ta'ala, tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Tunayoyafanya tutakuja kuulizwa, yakiwa ya kheri pia utalipwa kheri zako, na yakiwa ni ya shari unayoyafanya utalipwa kwa shari zako na sio vingine. Wallahu a'lam. أقول قولي هذا وبالله التوفيق أخي الصلاة.